او دیدی خپل قوم ته وای چې تاسو دې خبره ولې نه منې، خو خبره یې حق ده، پیسې یې نه غواړي. نو چې مې خبره حق ده پیسې یې نه غواړي، خو باید ومنل شي. دوه خبرې ګوره مشکل وي، پر دغه ځای خبره ولاړه چې ولتی چې د دغو رسولانو متابعت وکړي، ول اتبعوا ما لا يسألكم اجرا، تاسو تابعداري وکړي د هغه چې هغه ستاسو مزدوري نه غواړي. دوهم وهم مهتدون، او دوی چی شي پر هدایت باندې دي. نو دغه دوه خبرې چې خلاص بیا درېمه خبر ده، دغه سړي دا نو هغه حبیب النجار دی چې دا نو چې دی رسول نه دی، دغه سی ولی الله دی. دوباره نو بل خبر دا وکړل، و مالی څه شان دی مالر حجب د ماته سره پیش د ګور خپل ځان کې خطاب وکي. یو ځای چې خلک ډیر نه پوهان دي، سرټمبه خلک برنو، یو څوک چې خبر کې د ځان سي او څوک چې ماول ورځ ما د پاره د مناسب ده دې ته نوې چې ته داسې ولې نه کوې، په خپل خدای یې سم دم بره وایي. نو زه به یې چې دغه وکړم، زه به یې چې دغسې وکړم چې بابا دا زوی مړي خو چېږي خو دغه دا یا څه شي دي، یا څه شي دي. نو خو اوس لغته غورځي، نو د دې پر ځای چې لغته غورځي ونسه د مثال په تور د ځانه یې ورشروع کړه. نو دم دا ده وحدانیت خبره د ځانه ورشروع کړه چې خلک خو بد مختج په شرک باندې توبه چیرې کاږي شر. ول وما لیه، وما څه شان دي لیه مالر، لا اعبد جزب عبادت نکوم، الذي ذا غزات فطرج پیدا کړی یمنیزه، و الیه او خاص و دا الله ته ترجعون تشتول ورګرزول کیږي. وری دا داسې وویل چې دا الله تعالی د چا ور دي د عبادت څخه پتان نه دی ورځي مور، ولی خو الله ز پیدا کړم دا یو ګور خپل خلقت یاد کی فطرنی چې ز پیدا کړم، نو خو دې متوجه کړی چې تاسو خونوم پیدا کړی است. پاته سو د مرګ د پاره چې خبره ذکر سو بارل چې مړه سی بیرته وده ته ورځي، نو کته سی عبادت ته ونه کینو دا به څه در سره وته خو اورته مور اچي. نو دا دلیل دا را کومه پیش کې پدې کې د الله تعالی هغه استحقاق بیان کی چې الله تعالی د چا حق دار دی د عبادت، بل څه کې حق دار نه دی. دلیل چې شې دی فطرانی دلیل دی، و الیه ترجعون دلیل دی، خو چه پیدا کړی نو زه بت پیدا کړم، زه دا خبر پیدا کړم، زه د لمر سپوږمۍ پیدا کړم، خو په مخلوق کې هیڅ څوک د جا طاقت نه لري چې بل انسان وخلقي. نو چې الله پیدا کړم عبادت به هغه ته کوم. ګوره ځان ته خطاب وکړه، ما څه شان دی لیه مالر، وام په ما څه سوي دي، لا اعبد چې زه عبادت نه کوم، لیونی خو به نه یم چې د خدای د عبادت مخ اړم، په ما نو څه سوي دي، لا اعبد چې زه به عبادت نه کوم، الذي ذا غزات فطر چې هغه پیدا کړم نه زه، و الیه او داغه ذات ترجعون تسم ګرد ورګرځول کیږي. ته چاته بونه پر بل ولاړ شي، خو تم چې مرشه ود ته ورلره ورځي. دا یو دلیل پیش کی د دې د پاره چې باید الله تعالی عبادت وکړ شي، او د دغه رسولانو خبره و منل شي. رسولانو خو نه ولا د خبره نه کول، خو داغه خبره کول چې الله عبادت وکي. بل اتخذو زونسم من دونه ما سوا د الله څخه آلهتن نور خدایان، زبد الله څخه ما سوا ځان ته نور خدایان جوړ کوم عبادت ورته کوم. ان یریدنی الرحمن بغدور لله تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون. ان یرید کچیر اراده وکي نی و مات الرحمن و رحمان ذات بغدور فزرر رسول سره، کما ته یو پلا رحمان ذات اراده وکړه چې ماته یو تاوان را ورسی، لا تغنی دفع کولای نسی عنی زما څخه شفاعتهم شفاعت خیر خواهی د دغو خدایانو شئن هیچی. که دغه خدایان چې د زی عبادت کوم دا برګر در ټول سی خدای ته زما شفاعت خیر خواهی وکي، چې لکه جه مشته په کلو کلو سجده کړه د دات څخه پکې د وی دغه عذاب لا کړه صدق پکې. نو دا په عبادت ارز ارمان چې د شفاعت خو ماته په شرات لای. نو دا بل دلیل ورته پیش کی، ول ان یریدنی کچیر اراده وکي و ماته الرحمن و رحمان ذات بغدرن په تکلیف رسولو په عذاب رسولو، لا تغنی دفع کوي نه عنی زما څخه شفاعتهم شفاعت خیر خواهی د دغو باطلو خدایانو شئن هیڅ شی. دا خو چې دوی د دې مخورتوب یا بیان کوي چې د الله په دربار کې مخور ام نه دي چې راسې زما شفاعت وکړي، عزت نه لري الله ته. یو څوک چې عزت مني ده بلکې په شفاعت ورواسطه بر هغه بل سړی ورته نو چې تیا راستول یې نو زه څه وایم، بس معاف دي. خو دوی هغه عزت هم نه لري چې الله ته ورسي، ولې خو جمادات کړو بت په نو الله ته څه ووایي چې ته دغه سړي ماته عبادت کړی دي یا الله پاک ته لک که ته وا زور بلري ولا ينقذون. دا به د دې زور ختم کی چې ولا ينقذون او نه دوی خلاصولای شي ما، ولا ينقذون او نه خلاصولای شي نیما دلته کدا نی دی ایمه غیه د متکلم تللی ده که اغه ان یرید نی دی ده اغه نونه سخه متللی ده ان یرید کدی ردا و کی نی و ماته دلته مول ولا ينقذون دی نسخ لاس ولا نیما په خبره کدا سو یجی ولا ينقذون نی دی اصل خلا دار کم دی اغه دغه نون ام حذف سوی دی اغه د متکلم دی خیه نون اغه قدر نو پاته دی وس دغه سړی چې دی دلته په دریمه خبره کې بیا دوی ځای کړی یو خپل ځان ته خطاب وکړي چې د الله د وحدانیت خبره د ځان را شروع کړي ماته نو سره پیش ته چې زه به الله واحد نه ګڼم زه به د ده عبادت نه کوم او حال چې پیدا کړی هم ده یم نو چې ده پیدا کړی هم بل ته ولې عبادت کوم دوهمه خبره دا ورسره ځان کړه په دې خپل خبره کې بهرای ول نو خو دوی د عبادت وړ هم نه دي نو ولی نگه برای خونه ده شفاعت کار را که ولی سی چه خدایت از ما شفاعت بکنه نه زور لی که زنی خلاص میکی نه خود داغه زور ور خدایت با سجدیه که ومه چه بل چوک ما ده عذاب نس خلاص ولی ده بطان ده شرکی خدایان نه نه مخور گلته نه دو دلیل سر جامع کرفت ده ده پا بیان که کتیس که ده پا پیری خبره که چه امید ده خدای استحقاق بیان که امید دی اغا باطل والی و کمزور والی بیان که زاده اغا سی کمزوری شیان که ده پا عبادت نه ارجم برای نو بله دا خبره وکرول اینی بشک زه ایدن پا داغ وقت که زه دا خدای سماسی و نور خدایان پا خدایی و نسمه پا داغ وقت که نور لخامه خا فی غدالا لین زه پا گمراهی کیم مبینین شکاره برای کما داغ کار وکی چه دا اللہ سماسی و می نور خدایان زن تا پیدا کرد یار بر ملا گمراه سره بلکل بلارم کار می خراب سو دا د خپل پزام په باره کې ژغیږي نو خبره ځان ته وایي مراجه دوی جنو چې معنی ته چې د الله سما سوا د بل چا عبادت کې بابا بر ملا ګمراهی جاهل نه پوی پلتور دغه ولی خپل ځان حکم وکي نو چې سړی خپل ځان حکم وکي چې کما دا کار وکي زه غلط یم نو خپل بل خدای چې دی نو چې معنی چې کې وکي ختم غلط دی دغه سی ورته ور اني به شک زه اذن په دغه وخت کې کزه دغه کار وکم چې د الله سما سوا د نور خدایانو عبادت وکم لخامه خافیق دلالین پا گمراهی که یه مبینین پشکارک پا پایی که خبرت سنگ ارتقی برال گوری پشا واجه واوری پا پایی که نو در دعوت خسام را وستی چه ده خبر واوری ولسی پا نرمی را روانه کرده پایی تا چه خبره ده دی پا غجو ور واغسته وست نخبل بیرا گرده چه گیده خشورته چه اینی بیشا کما آمن تو ما خوی من را وری دی برا بکن پر رفستاشی ګوره دا کوم به رب کوم واچ ستاسو چې کوم رب دی چې ته خلقې له ما ایمان پر اوردی نو ظالم ته وژن پر راوړي کنه اگر چې الله خود د امر رب دی دا به رب کوم ورته چې دی متوجي کی چې نو رب دې څوک دی سجده غته نه کې سجده بت کوي ول ان به شک ما امنتم ما ایمان را وړي دی به رب کوم پر رب ان ستاسو فاسمعون تسر تعلو واوري لکه سړي چې چاته خبره کوي بار ګوره او په شغه جواب په شغه جواب زما خبره دغه د کوم وژن کوم پرېږدي نو دب دغه خبر ورته خبر ما خو ایمان سیس پر رب را وړی دی تاسو خدایان زګر به نه منم لکه دغه رسولان چې د توای خبر دغه حق ده فاسمعون وایوري دلته خپل عداوت تاسو وشکارکی و ادا د صد پار نو د دغه خرکی مطلب دغه و دغه حبیب نجار چې ګونج دې زما سر اختس پر ما را واچی د رسولان په مابین کې ځان وکړ د الله تعالی رسولان ته نجات ورکې خلاصون ورلره ورکې په زور کې نسم خلاصولې دغه یو طریقه ده د نجات چې دې پر ما را واچی د دې سي نظر واوري اذی په دې مابین کې د روزه ځان وسوري د دغه خبره وکړه انو بره خونو دلته قران کریم بل خبر تفسیر نور نه دی کړی قران هغه خبر کی اباس دی پر او غرزیدل تفسیر نو بره مختلف حکایت نقل کړی دی سو کوي چې په غاړه کې رسی ور واچول وی زړاو ځینې مفسرونه چې اوره بل کړی بره د دې جره درد دی ورته ور واچو نور وای چې هغه غوت څنډنه چې دی کړی او چې رسولان ټول څنګه سره ووم پر دې ډبر راوړل بره دی د ډبر لاندې کی پاتس ودا خبر چې هغه نور رسولان وسول اغه ولار اخلاص وکنسو اغم تاریخی خبره ده پاغه کیم د قران کریم نقل امنسته د احادیث هم شغه اخلاص وکغه شیدان سو ځینی وای وای هغه په دغه پروژه کې وګرځید چې دی پر د باندې راختاسو نو غو نجات پیدا کی اخلاصون پیدا کی نور وای چې اغم په شهادت ورسید اغه نو د جګر د شهر د جیر چیرت لایسو نو درې اغه رسولان و یو دی چې دالته شي سو په شهادت ورسول سو وس چې دی شهادت نو شجان کی الله و ایمان او سو ته وای وسنا غدا الا خبر غره فدا مسک دا غره قصه د تنور نست قران کریم مال غټ کی وای فقط چې قیرت خو لیل جنته څه به معلومه چې معلوم دار د دې شیدان سی وی دغه سړی خوشی تسوی چې حبیب نجار دې خو دې قران کریم وای چې د دې سی وای ته د شهادت قران معلومیږي هغه درې رسولان چې دوغه شهادت یا اخلاص وای هغه قران نه دی بیان کړي هغه تاریخي مسره او تاریخ څوک نقل کی چې هغه شیدان څوک یا چاغه ولاړ ولیدا د کار دغه چولګون خدای دې په دما بنس کې وتشتي جوړلارس نو قيل هو يلسو وچاتا ودغس اللي تدار حبيب النجاة والأدخل الجنة أدخل تداخل الجنة وجنة نو جنة تش داخل سو پجوند خونا دينو مانا دي چه شهيد کرسو چه روح خطي علاوه دا جه دا طرف اسماع دا طرف ملايك ورالي دا زير ورارو چه جنة تولارس دلتا نو واسم الله قاري تبا متوجه كدا دخل بالپور مراد چستي جنت تزا نو دا جنت اس مراد دا راحت زايدي ولی كده دا خبال بدان سارد استي جنت تولارسي نو پورز دا حشر دا نشر خبرت سوال و جواب كول كيش بياخو دا جنت راوتل نستن او نو او دا چې د خودي بل پوره مراد کنه بل پوره څه به چتوا د ستنه نوزه نو جنت هغه اصلي جنت نه دی مراد چې مرول رزولي کغه ته ولاړی خو بیا حشر د حشر د نشر په میدان کې سوال او جواب خو بیا نشر راوتلی نو د جنت څخه د راحت ځای مراد چې جنت ته ولاړ څه معنا د استراحت ځای ته ولاړ او کده دغه دخول څه مطلق دخول مراد بل پوره نه نو د جنت څه مراد هغه حقيقي جنت چې معنا د سول چې ته داخل څه معنا اماده څه و جنت جنت کې وګټي بالا جنت ستاسو برون به دغه ترجمه وسو کده ایس د علمي مضمون ته متوجه سوای چې ته داخل څه د ستي جنت نو د ستي خود بدن سره نشته به څنګه را باسه د سوال او جواب کتاب لپاره نو ته داخل څه و چاته و جنت معنا د راحت ځای ته لکه باغ دار کم دي او کده دخول څه دای چې معنا په هغه وخت کې به داخل څه نو دلته مراد است چې داخل څه معنا اماده څه زیری و ورده جنت جنت کې نصیب څه جنت کې وګټي لکه نور شهدا بار دی دغه چې روح به په جنت کې بدن به نه برنه یې جنت به به بدن څه وخت هغه په قیامت کې سوال او جواب لره ورکی به به زینو دغه خودی خطاب کو نشي د ټوله بدن روح واړو ته کوي ورته خدای په دا وخت کې دی چې معنا اخر رمق کړي شهادت وسدې نو شي جان کې الله پاک دې ته داسې وایي و ویل سو ودت په داغه وخت کې د شهادت چې ودخل ته داخل سدن او ځان آماده ک الجنه او جنت یا چې دی جنت ته ولار سمانه د راحت و زایت ورس قال و په داغه وخت کې مده خبره وکړه د نیکانو خلکو پر خپل ملت پر خپل اولس باندې دغه سی وسیله چې دی د شهادت جام نوشي په داغه وخت کې نو چې الله پاک دې خو برباد کړي خو درځخت واچو دې سی ویل قال دوباره ویل ولیا لیت آی کاش قوم از ما قوم یعلمون دی پیدلی وی ای چکشی دازموش خلق دازما قوم پا دی خبر پیدلی پا کم خبر دا پسی آیات بیان دی غی خبری چی مانا دی علم پر آوستلی وی یا لیت ای کاشکی قوم از ما قوم یعلمون دی پیدلی وی بی ما پا اغا خبر پیدلی وی دا پسی آیات رسر و مشلا غفر چ بخښنه وکړلی مال رب رب زما کیش خودی تخلق یو چایت لا ور کړی وای چې وده تعالی او تعالی ګرد ګونه حضور معاف کړی وی بخښی وجعل او ویګر زولم نزه من المکرمین د عزت والا وڅخه مکرم هغه چات ور کړی چې عزت ور ور کول سید مفعول څه خاص ول مومن المکرمین د معززین وڅخه چې خو الله په عزت مونږ کې کړم ګناه وی را بخښی چې کیش د زما په خبره دی یو چا خبر کړی وای بار بده دی ام توجه سوی وای لکه موږ وای موږ پلانی سلی ته دا خبره وک خبره ک کوی خدای پر زړه د رحم او بتیری سي دا رقم وکي نو د بر دغه ارمان ښکار کی چې ای کیش کی وسه د از ما خبر وروړي چې ای زه خو کامیاب وسولم الله تعالی مغفرت مرته وکي زه په معززینو کې کړم معنا کې کلمه وایاس تسهم الله تعالی په وحدانیت و منی لا اله الا الله و منی ته به تان عبادت ویل کی و په اخیری کې د خبره او چې الله پاک د جنت زیری ورته ورکړي د ملک په واسطه او د بعد هغه کیش کی خبر سی وای قال دغه حبیب النجار چې دا شهید کیج دول یا لیت ای کاش کی قوم از ما قوم یعلمون دی خبر سی وای په کوم خبره به ما په هغه غفره چې بخښنه وکړلی ما در ربی رب زما وجعل او بیگر زو لمنی ز من المکرمین د هغه عزت کړه سو خلق څخه چې عزت کول سو زیاد او غو خلق سو وګر زو لم په معززینو کې کړم هاي چې دی خبر وای فسیانو دلته خدا خبر راځي چې دوی ته نو الله تعالی بره عذاب ورکړي خو مستحق د عذاب سول نو د عذاب د پاره به څه ملکي وي څه به لشکري وي چې راغلي بیا الله پاک وایي زه چې چاته عذاب ورکوم د ملایکو ضرورت یې نشته فقط یو امر دی زما یو ملکه یې بس دسې فرمایي وما انزلنا الله وایي نو موږ نه دي را نازل کړي على قومه پر قوم دغه حبيب نجار دغه شهيد پر قوم من بعده ورسته ترده من جند اتسي ولشكري من السماء د اسمانه څخ اتس لشكري مرضيته نجر علي جلي د عذاب لپاره وما كنا او نمجيو منزلين رانازلون نمج د عذاب لپاره ملک رانازلو او نمر رانازلي کړي دغه څه مطلب دی چې موږ دې ته نه کړی رانازل دا یو خبره معنا یو ملکه یې بس او یا موږ نازلونکي نو څه معنی علاوه مجبور نه یم زه چې څوک ته به کوم دې ضرورت نشته چې به مخه ملایک راځم چې علي درځي لشکر دې زه د خلکو سره جنگ کوم الله نه دا کار دسري چې زه بیا وسه یم چې د دې غوښتنه وکړم نه مې د دې د پاره رالېږل دي دا دوه خبرې دلته موږ ته وکړلې و ما انزلنا او موږ نه دې نازلې کړې نه موږ راښته کړې علا قومه پر قوم دغه شهید من بعده ورسته تر دې چې دې شهید سو من جنجن هیڅ یو لشکر من السماء د اسمانه څخه هیڅ لشکر د ملائکه دې ته نه دی راغلي و ما كنا او نه موږ یو عادت موږ دانه دې منزلي نازلون چې موږ بر لشکر راځلو فجازه کې باندې سوال باندې جې ملاکاری شولې په بدر کې درې زره ملک نه رااله خدای ملک راځي د قران ته بیان وکي په آل عمران سورات کې دا خبره تیر وسوله او په سورات انفال کې دا خبره تیر وسوله چې دا 3000 من الملائکه دي دا درې زره ملائکه راغلي به کنه راغلي نو دا چی شي دا یو د تدبیر خبرې یو د ملائکه را نازلول د عذاب د لپاره یو د ملائکه نازله ول د بل حکمت د پاره د بل پیجا د پاره د عذاب د پاره علاوه مجنن نازله و اغه ملک شراغلی او اغه کله د عذاب د پاره راځي دا اغه ملائکه په باره کې قرآن کریم کې دوه ځای آیات په سورته آل عمران کې چې دی یو سل شپږم آیات په سورته انفال کې لسم نمبر آیات د آیاتونو دواړه سره جوړه دي یو رقم الفاظ دی په ما کې فرق دي نو د سورته انفال آیات الله وما جعله الله الا بشرا وما جعل ندي غرزولي الله الا فك وما جعل ندي غرزولي هو دغره لجل د ملائكه الله الا فك الا بشرا مگر نزيري اغه فقط صحابه وتزيري وركاو چې دا لا امداد در سره دي چې دي د ملائكه چې راشي دي تزيري چې اغه دي الله تعالی امداد رسالي دا فقط امداد د پاره نه وي د زیر د پاره وي چ الله امداد دی تر کړی دای په زیری کې ورشکاره کړی امداد د الله د خواڅ دی په ملک کې نه دی امداد هغه فقط زیری و ما جعل نيدي ګرځوري هدا را لجل د ملائکه الله الا د آیات په سرتان پال کې دی الا بشرا مگر نه یو زیری بل ول تطمئن به قلوبکم چې مطمئن سي دا د سي په غسر زرونه ستسي و مل نصر الا من عند الله نبي کو مکبه غرد الله سدي کو مکبه چا کې نه دی په ملک کې نه دی هغه چې تماز یو زیری قبول کین ان الله عزيز حكيم بشكه لو تلا عزت من غالب دي زبردست حکمت و دادي ملک ته ضرورت نه لري نو زما د خبرې مطلب چې دي په دغه آیات دغه آیات په عمران کې چې سوې توري دغه توري دي چې د اوغود نزول هدف فقط دا دي چې مؤمنانو ته زیری ورواوري د اوغود زړه مازی مطمئن شي هغه حکمت هغه و د شنو چې ملائکه چې رالې برای وکړ ته عذاب لره ورته نو دغه آیات او دغه آیات چې دغه واقعي تکر نسر راځي چې برای قرآن شریف خو پلا د توای چلا پکې او مکو نه منزلین مجنون نازلون کې د ملائکه او واسطه چې دی فقره ځای کې بد وځای چې رسول شپه بدر کې چې دی ملائکه را نه دغنی چې را نه ځلې کړي په زرو دوی نه وی درې نه وی په زرو به کله یې سپسوال په یاد دی نو جواب څنګه ورک ورسو چې دلته چې الله نه پکې چې موږ نه ځلون کې د ملائکه نو یعنی د عذاب د فار چې چاته عذاب په ورکو الته چې راغلی وي هغه حکمت الله بیان کوي چې زیری په ورکو چې مؤمنان زیری قبول کړي ونه کو پر به خډیر جزر نه پاره چې مؤمنان درې سوال هغه ګرد مصالح دې د اسلحه نه لري نو په دغه د ملائکه راځي چې د دې جوړ داسې چې زمردیک موجود دی اسلام نه کراوي کې الله پاک هغه آیات کې دی وویل چې ومن نصر کومک نه دی الا من عند الله مقدا لا ده ثلاثه تخدينو نو دلتم دا خبره کی چې د عذاب د پاره موږ نه نازلون کې د ملایکو کته نو څنګه عذاب ورکول سنو عذاب خدای خلکو تورکول سمرو خوسول نو چې مده کې لږ راغلی نو څه پوس الله وای ان کانت تغ ان فی یاد ملقاری ان کانت نو د عقوبت عذاب د دی الا صیحه مگر نه یو چیغه صیحه او اواز کرجه ول د ملایکو جان دغه نسټاله یا د جبرئیل امین چې غیا د بلی ملک چې مازی او اواز کړو کله مش پر څوک پر وای دا غس پر فقط دا غس چې غیا پر وک ان کانت نو د عقوبت الا صیحه مگر نه یو اواز صيحه د اواز په معنا هم راځي، صيحه په معنا د عقوبت او د عذاب راځي، الا صيحه مگر نه یو عذاب الله پر مسلط کې لکه یو او باچ پر مسلط کېنو. واحده اغم یو چغه و، فاذا هم خامدون، فاذا ناب برهم دي خامدون، دي خاموشه کېدون کې و. خمود ملاقاري و دغه ته وایي چې سراغ یې لګیږي فوه په فلمرسي تک توره تاریک است. داد انسان روح چه لگیج و اکفی انسان که سراغ لگیج دینو دوری گوری استرگی دوری واری چه اگه سراغی ارمر که بلا کسا خلاص است و علاوی داد این روح پیاب لخموش است سراغی امرش باز داد اگه چی غصر کار خلاص سای بایل اول که دایس پا مزمون پیدلی است پیدا نابا برا نابا برا داغ مان است چه دا چه اگه که دا تاشل بیا بنو لغه چیز و کندن بی برا بنو بیا خال گورت ناس چه بخلو که بوبور توی گرد بمرکیش نه نه فیدا نابا برا هم دا هم زمیر راجع که طول خامدون خاموش کردون که اپا اپلا بانیگر در چیست و خاموش سو مانم رس والا مرکی پا نصیب سو. یا حسرتن علی العباد ساخو نوست خلاص سو پا جزایی که چه مانا در طول تباس والا در مکی خلو تا در خبر و برشه والا سو چه در رسولان و مقابله چه که در دان تاکیه قوم در پیاد که پیوه چی غلا و تلا در گرد کارو خلاص که تا چه در محمد علیه صلاة و سلام دغه مقابله کوي پرېږدي نه انجام به دې دار کم شي. نو ګوره د محمد علیه السلام تایید هم په وسو د منکر دپاره تهجد هم سو منکر چې تا ته دغسې کیسه ګوري ته چې ایمان نه راوړې دورې ویسته کېږي د نبي مقابله کوي پای دې کېدای شي داسې عذاب په نصیب شي. پسې الله پاک فرمایي و یا حسرتن ای افسوس علی العباد پر بندګانو افسوس ای پر بندگان ارمان چې وسړی فکر کوي وای سوچ او اروي چې دا غلا خو موږ غلط لاري ته نه بیاي خو خپل عبادت مرابول ز پر کومه خواته علي وب چې زور نه وام نو څوک چاته برې استا پر حال افسوس دي. نو یا حسرت ای افسوس ای ارمان علی العباد پر بندگان باندې ما یاتيهم من رسول پس خبر افسوس پر کوي چې د دې حال دار کم دي ما یاتي چراتګ نه کوي هم ودید من رسول هیڅ یو رسول الا مگر دې دار کم یو کانو چې دی وی به په هغه سره استهزئون رخصند وونکی پر بند ګور دا بندگان مطلق یاد پر ملاقات دا خاصه مکه مشرکان نه ځنی مراد مطلق بندگان چې پر بندگان افسوس چې یو رسول ورته راولېږي د یې پلاور ته مچکس په دغه بنس ورته ودرېږي زه ستا خبره نه منم ته مې د پلار د جنه اړه پلان نه کوي. نو ای افسوس پر بندگان ما یې اکیرا تګ نه کوي هم ودی ته مې رسول هیڅ رسول را تګ نه دی ورته کړی الا کانو مگر نه چې دوی و به په هغه سره په دا رسول سره یستهزئون رخشند وهونکي وه بندگان دغه رقم دی خدا رخشند واه الا پاکو ستای الم یرو ایا دی نجی کتل دی نجی کتل کم چی بی خیدر دا کم خبری دی استفامی ندی ملاقات کم چی بی خیدر احلکنا مجھلا کیدی جی قبل هم دا مخدر دی من القرون پیری مجھے قرنون بولو پیری بولو مراد جا آغا خلق جی دی پیری کنی کنی قرن خونو چی دی سل کال مانا یو قرن دی بل سل کال بیا بل قرن دی ندی پیری چورتا وای پر سلسل کال بانی بدلیجی. نو علا پاکی مش حلا کردی من القرون پیری و قرنون نو قرن خسل کال جنو علا سل کال حلا کردی مراج آغا خویندانی چپ دا سل کال کش وند کوا نو دا دیر علا وی ما حلا کردی انهم چی بشک دوی داغ چی مرسی بجی دا قرنون الیهم و داغ خلقو تا چی دا جوانجی جی لا یرجعون دیر اگر زیادون کنگی مثلا زمر در مخه چې کوم قوم تیر سوی دی مر سوی دی هغه وس بیره غلی دی خو نه دی راغلی. نو الله پاک وای وای دغه بندگان چې د رسولانو مقابله کې استهزاء پکې دی وجه ته نه ګوري چې الله وای دی دی وګوري تر ده د مخه پلانې پیړی هلاک سو ګوره یو خدغه سمر دی یو په عذاب هلاک سي چې ما الله وای هلاک کړی ابل ابل بیا یو نه دی راګرځیدل. نو خدای بم دغه رقم سي هلاک بس بیا بم ځکه ته نسی راتلی نو خو وس له عمل نیک لم يرو دا يرو دغه زمير چې دی ملاقاري دا عام کې ټول بندگان ته لم يرو ايادي نجي کتل چا دغه بندگان چې ولیا حسرتنا على العباد زمير اغه تراجيس فراغه رقم چې راجي کې و عباد ته بارن بیا سوال ورجي ته بیا وخت متوجه لم يرو ايادا بندگان نجي کتل کم چې بيخي ډير اهلاك نامج هلاك کړي دي قبلهم د مخطر دي من القرون د قرنو د پیړی څخه وام دین نجی کتلی چه انهم اغه داده انهم زمیر و اغه مرو اغه حلاک سو تراجه دی چه اغه الیهم و دی تلا یرجعون را گرزیدون که نجی بیا چه ده خبر سخه آر ندی راسته ولی ده برزخه سی آر ندی راسته ولی چه اده سماران و لرمانی چه لاری پر اغه خوابانی و لاری علاوه ده اغه تا دین نگوری. نو سوال ده براواری دیر چه شنو ده د نبی علی صلاتو و سلام په زمانه کې چې کوم خلک دي الله وی دین نه ګوري تر دې د مخه چې قرنونه دي. اشرف پسې د عیسی علی السلام په زمانه کې چې کوم خلک هلاک سي دین نه ګوري چې تر دې د مخه قرنونه الله هلاک کړي. ابل اغه اخیری قرن ته چې د آدم علی السلام سم ماجرا د سې چې بار الله په عذاب هلاک کړي اغه تخبم د آیات متوجي چې آیادی نه دي کتلي چې تر دې د مخه قرن هلاک سي او هغه به زما د مخه قرن چیرې وو کدا اس په خبره پوسو یو دا قرن دی دا دی او جه قرن ته چوي چې درته د مخه قرونه هلاکسي وي خو سيدي وجه ته چوي درته د مخه قرونه هلاکسي وي سيدي وجه ته بوای سيدي وجه درته چوي درته د مخه قرونه هلاکسي وي د خوشرو از مقصد بعد هلاک شروع از مقصد زما د مخه نور قرونه چیر نو دغه چې الله پاک اعلان یارو ایادی نجه کتل دا په اعتبار د اکثر چې اکثر خو توای چې تس نجه کتل چې د مخه قرونه چیرسی اگر چې درګه اخیره د مخه خو بل قرن نه دی چیرسی خود اکثر ته خدا خبره سی کیل چې درته د مخه پیوري کیرسی او کدا الم یارو دغه بیان چې دا د مکه خلکو ته متوجی شي چې الم یارو ایا د مکه خلکو نجه کتل چې د نبی علی السلام مقابله کوي کدا رقم سي بار خو نو هیڅ سوال ګر سره نه ورجل تر مکه د مخه خو پس وو قرن الله تعالی مخه هلاک کړي بیا سوال نه ورجل چې در اخره د مخه نو قرنونه نه چیرو ولی خو دی یادی یوازې او کدا غد عالم یرو زمیر مطلق عبادت راځي کې چې د بندگان نه دي کتل نو بار چې دی پیک بار د اکثر دی ولی هغه اخرنی بندگان چې یو وخت خو نه سیبل چې ساده مخه قرن نه چیرو یوازې در مخه قرن نه چیرو خو اول قرن زیم اوله پیړی زیم کدا اس په خبره پوهیږي نو په دا خاطر چې دغه قصه ګر در روانه و د مکه خلکو ته متوجه و نو دغه شخوان کی چې علم یرو ایا د مکه خلکو نه جګه ته د چیری پیړی او تاریخ دی نه لیکتل لیکن دې خبره ته چې وګره چې علا علی العباد مطلقا ذکر ک یا حسرتن ای افسوز علی العباد پر بندگانو چې دې ته ار وخت ار بندگان چې د سلور تراغلی دي رخشن په وهالی دي نو هغه ته چې بیا وګره حکیم المطرح مهلم د غسکر دې یرو زمیر چې مطلق بندگانو تراجی دي نو بار به په سره د اکثر کې چې علم یرو ایا د بندگانو نه جکتی کم چې بخی ډیر اخلاق ناموش هلاک کړي چې قبل هم د مخه دردی من القرون د پیړی څخه نه خوینداله څخه د پیړی چې ان هم به شک هغه الیهم ودی ته لا یرجعون را ګرځیدون کې نه دي و ان کل لما جميع لدينا محضرون و ان او ندی کل دغه ټول وإن كل دا إنا في يدي كل شدي بديك دا تنوين شدي دا عواز دا مزافي ليه سخدي وإن ندي كل يعني طول دا دو قرنوا كلهم باك طول دي أغهم يا نستي يا كل الخلائق خلائق نست وإن ندي كل دا طول لما بمعنى سر دا إلا دي دا لما بمعنى دا إلا رزي لما يعني إلا خبياجي تركم جي جميع شطول پر لا يوزاي لدي نازمش بوراني محضرون را حزير كركي جالاوي تلاي ام نسي هلا كري خمي دي او دی نجی مگر سره کم دی چه طوله بف بجه مواریز ما و حضورت داغسی بیا پیش کرسی بیا با دو رخ عذاب خامخاور تا گوری پر دنیا هم حلاک سو پا اغا دنیا کم چش گوری دو رخ عذاب تا گوری که ترجمه تا متوجه این پا معنی دا چاسو دا مای نپیاسو دا کلون چه دی و این نجی یعنی ما نجی کلون دا غر طوله حلاک رسیوی لما یعنی الا خبادیجی جميع د صد پار ذکر کی خپل ته ذکر سوی دی چې دوی ټول نه دی الا خبادیجی جميع په جام سره ګرځه چې شي لدی نازمش په وړاندې محضرون حاضر کړه کی جماعت ټول دغه حاضری را پکې معنا خو بیا هم سزا ورته ورکول کیږي نو دا قصه د دغه حبیب النجار او د هغه درو رسولانو چې د انتاکیه خلکو تراغلی و دا خلاص اسول مطلب هغه د تر سره سو چې د مکه خلکو ته دا خبره و برښول چې نه باید د داس خطرناک انجام سره مقابل نسی ور سره مخ نسی د نبی علی السلام مقابله مکوي کنه دغه عذاب او کس به سره و درېج بره بدر باندې مسلط او دغه رقم هم وسول چې کم چا توبه وکړه د نبی علی السلام سره ملګری سو الله تعالی ابجه شګنه په نصیب کړ د نبی علی السلام په صحابه کرامو کې حساب سو پر خپل شرک کو پر ټینګو په بدر په وحود کې درته یو وخت په نور غزوات کې درته یو وخت په دې دنیا کې مله مسلمانان پر مسلط کړ په هلاک او په قتل ورسول په آخرت کې به مله تعالی عذاب لره ورک نو الله تعالی دې موږ ته حق مقابلیت څخه وسه الله دې حق امداد زموږ په نصیب واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.